Book 2 89 89 الأمر 1 Загадный лад 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ Ты таки ленивый. Не будь ты таким ленивым. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Ты спишь так долго. Не спи ты так долго. أنت تأتي متأخراً كثيراً. هل لا أتيت غير هكذا؟ Ты приходишь так поздно. Не приходь ты так поздно. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Ты смеешься так гучно. Не смейся ты так гучно. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Ты размовляешь так тихо. Не размовляй ты так тихо. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Ты зашмат пьешь. Не пи ты так шмат. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Ты зашмат куришь. Не кури ты так шмат. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Ты зашмат працуешь. Не працуй ты так шмат. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Ты едешь надто хутко. Не едь ты так хутко. اصحى يا سيد ميلر. Устаньте, спадар Мюллер. Эжлес, я сейд Мюллер. Сядайте, спадар Мюллер. Ибка жалисан, я сейд Мюллер. Сядите, не уставайте, спадар Мюллер. Кун сабуран. Потерпите. Худ вакт кафиян. Не спешайтеся. Интазир лахза. Почакайте секунду. Кун хазиран. Будьте осторожны. Кун дакикан фи аль-маваид. Будьте пунктуальны. Ла такун габиян. Будьте разумны.